هذا الحديث يقول إن لله سبحانه وتعالى في يوم عرفة، يوم عرفة 9 ذي الحجة، لله نظرتان بالرحمة، لأن الله ليس له عين مثل عيون، وإنما الله سبحانه وتعالى عنده لطف ورحمة ونظرة برحمة. لله في يوم عرفة نظرتان، نظرة إلى زوار الإمام الحسين، ونظرة إلى الحجاج في عرفات. والله ينظر إلى زوار الحسين بالرحمة قبل أن ينظر إلى زوار عرفات الحجاج الذين يريدون زيارته. هذا حديث مسلم عندنا، قاله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. في رواية داره خداوند در روز عرفات دو تا نگاه به رحمت میکنه. یک نگاه به رحمت میکنه اول به زوار امام حسین علیه السلام، و بعد نگاه به رحمت میکنه از برای حاجی هایی که در عرفات حاضر شدن از برای حج. روز عرفه روز نهم ذی الحجه زیارت امام حسین مستحبه، اما اینکه روز عرفه که حجاج از ظهر تا مغرب در عرفات وقوف میکنند، وقوف عرفات مشهور، خداوند اول نگاه رحمت میکنه به زوار امام حسین، بعد نگاه میکنه به زوار خودش، چون اشخاصی که حج میرن اینا زوار خدا هستن، زائرین خدا هستن. لذا الاصدقاء الذين وفقوا للحج و ذهبوا كتب الله لهم السلامة و ان شاء الله يرجعون بحج مقبول و عمرة مبرورة و دعاء مستجاب. والذين هم بعد باقين ويريدون الذهاب إلى الحج أيضا نسأل الله لهم أن يكتب لهم السلامة والقبول. أما الأشخاص الذين لم يذهبوا إلى الحج ولا يريدون الذهاب نحرضهم على أن يذهبوا إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين، فإن زيارة الإمام الحسين المستحبة أفضل عند الله تعالى من زيارة الكعبة المستحبة. اگر امر دائر شد که انسان زیارت امام حسین رو بکنه مستحبی، یا حج مستحبی بره، کدوم پیش خدا افضله؟ زیارت امام حسین مستحب پیش خدا افضل است از زیارت خانه خدای مستحب. اگر حج بر شما واجب باشه واجب بیرید، اما اگر واجب نیست، حالا امر من دائر است به کربلا برم یا مکه برم، کدوم پیش خدا بهتره؟ کدوم ثوابش زیادتره؟ کربلا برید در روز عرفه در کربلا حاضر باشید افضل از پیش خدا تا این حج گیرید و در روز عرفه در عرفات حاضر باشید. الذین پس اون رفقایی که نرفتن مکه و خیال مکه هم ندارن تحریبشون میکنیم که به هر صورتی هست برن زیارت کربلا، و زیارت کربلا هم روز عید زیارتیه که دهم باشه و هم روز عرفه زیارتیه که نهم باشه. هر دوی اینها زیارت امام حسینه، بلکه جماعتی گفتن که 4 تا زیارت امام حسین دارن: شب عرفه، روز عرفه، شب عید، روز عید. یعنی 4 دفعه زیارت امام حسین که این گروه مستحبه، يستحب 4 مرات زيارة الحسين: ليلة العيد يوم العيد، ليلة عرفة يوم عرفة، 4 مرات. هنا سؤال: لماذا إن الله ينظر إلى زوار الحسين قبل أن ينظر إلى زوار عرفات؟ مع العلم الحجاج يتعبون كثيرا، لكن في هذا الحديث الشريف يقول إن الله يفضل زوار الحسين على زوار عرفات. لماذا هذا الشيء؟ الجواب واضح: لولا الحسين مكة لم يكن، وحجاج لم يكن، وكعبة لم يكن. اگر امام حسین نبودن و اون تضحیه و جهاد و فداکاری امام حسین نبود، بنی امیه ریشه اسلامو کنده بودن، وقت نه مکه‌ای بود و نه مدینه‌ای بود و نه نمازی بود و نه روزه‌ای بود و نه توحیدی بود و نه سهرانی. لذا امام حسین حق زندگانی و حیات در شریعت اسلام دارد. یعنی اگر امام حسین نبودن، بنی امیه خلاص کرده بودن موضوع را. مثل دون حضرت مسیح، یه امام حسینی پیدا نشد تو دین مسیح، دین مسیح قاطی خرافات شد. دین مسیح الان اسمش هست، اما واقعیش نیست. واقعی که میگه مسیح خدا، اسمش دینه. مثل که دین حضرت موسی پیدا نکرده امام حسینی از بین رفت، همین یهودیایی که میبینه درست شد، یهودیای منحرف. اگر امام حسین نبودن، هم دین پیغمبر اسلام منحرفش کرده بودن، بنی امیه خلاصش کرده بودن. خلفاء بنی امیه، الاصدقاء الذين يعرفون قراءة التاريخ، ننتظر منهم ان يطالعوا التاريخ، لان في الحقيقه التاريخ درس وعبره. امثل لكم ترف قصه من قصص بني امية الذين كيف كانوا. هؤلاء ما كانوا يذكرون الله والدين فقط، وما كانوا يقتلون الناس والأبرياء فقط، وإنما فوق ذلك كانوا مستهترين استهتار فوق الأمرين. يعني قد يكون فرد ملك جبار ينكر الله، قد يكون ملك جبار يقتل الناس، قد يكون استهتار بحقوق الناس. أحد هؤلاء الوليد، ينقلون في أحواله قصص المؤرخون، ولاحظوا كيف أن الإمام الحسين له حق الحياة على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الشعائر الإسلامية. هذا الوليد أحد الخلفاء، يعني يمثل رسول الله. هذا معنى بعض مثل مرجع التقليد. الآن شلون نحن نعتقد أن مرجع التقليد يمثل الإمام ويمثل الرسول؟ الخليفة هذا معنى، بالإضافة أن بيده سلطة زمنية. هذا الرجل ينقلون في أحواله قصص، ما علينا بقصصه، وينقلون في غيره قصص، وإنما أذكر لكم قصة واحدة. أكو شاعر اسمه ابن عائشة، عائشة زوجة الرسول الله، شاعر اسمه ابن عائشة في زمان الوليد. دخل هذا الشاعر على الوليد والمجلس جالسين الناس غاص، أنشد له 3 أبيات من الشعر. الوليد طرب وقال له: بحق عبد الشمس أعدها. عبد الشمس من سلسلة الأمويين، جدهم الأعلى. فأعادها الشاعر، قال له: بحق أمية أعدها. فأعادها الشاعر مرة ثانية، قال له: بحق فحر أعدها أجداده. فأعادها مرة ثالثة، قال له: بحق حرب أعدها. فأعادها مرة رابعة، قال له: بحق أمية أعدها. فأعادها. بحق أبي سفيان أعدها أعادها، بحق معاوية أعدها أعادها، بحق يزيد أعدها أمير المؤمنين في نظر عام يعيدها ويقرد، وأخيرا حلفه بواحد واحد من سلسلة بني أمية طربا طربا زائدا، بالشعر طربها مو بالخمر، بس بالخمر كان يطرب، لكن بالشعر طرب. ثم لما قرأها آخر مرة طرب وطرب ووقع على الشاعر، من؟ الخليفة أمير المؤمنين ممثل الله وممثل رسوله، وقع على الشاعر، قبل رأسه، قبل جبهته، قبل عينيه، قبل أنفه، قبل خديه، قبل ذقنه، قبل منحره، رقبته، قبل صدره، قبل بطنه، ثم مد يده ليخرج ذكره يقبله. الشاعر استحى، قال لا ما يصير، قال بحقي عليك إلا خليت. خلع ذكره أمام الناس، قبل فخذيه، قبل ساقيه، قبل رجليه، انتهى. لما انتهى هو الخليفة، رجع تاريخ شوفه، هو الخليفة بنفسه نزع كل ملابسه، عور رب كما خلقتني، ووهب الملابس للشاعر، ثم وقف عور أمام الناس وقال علي بالثياب، جاءوا له بالثياب فلبسها وجلس وصار خليفة المسلمين أو خليفة المسلمين. لاحظوا المعنى الحقيقة، وهل الحسين حق على الإسلام أو لا؟ إذا كان الخليفة هكذا هل يبقى دين؟ هل يبقى قيمة؟ يجي على خلفاء بني أمية اسمش وليد، مع الأسف الكثير إنا أحوالاتهم كم ذكر ميشه، وحقيقة بعد أحوالات إنا پیدا بشه تا ببینیم إمامات چرا اینقدر شخصیت دارن و چرا خدا اینقدر وسط شخصیت قائل شده که میگه من اول به زوار امام حسین نگاه میکنم بعد به زوار عرفات. یکیشون ولیده، این ولید سوایر متعددی داره. یکی از قصه هاش رو که معرفی نوشتم، اتفاقا این قصه ها رو معرفین هم سنی ها نوشتن هم شیعه ها، معرفین اسلامیین همین قصه ها رو نوشتن. یه نفری بوده، شاعری بود به نام ابن عایشه، نه عایشه زن پیغمبر، یه عایشه دیگر، ابن عایشه اسمش بود. این آمد تو مجلس خلیفه و جماعت زیادی هم تو مجلس خلیفه نشستند و سه تا شعر رو خلیفه خوند، سه تا شعر. خلیفه خیلی خوشش آمد از این سه تا شعر، گفت تو را به حق عبد شمس باز بخونش. عبد شمس سلسله امویین اجدادش هم این باز خوندش، گفت تو را به حق فخر باز بخونش، فخر که از اجداد بشه باز خون، گفت تو را به حق حرب، حربی که از اجداد بنی امیه باز این شعرها رو بخون، دفعه چهارم خوندش، گفت تو را به حق امیه باز اینو بخونش، به حق امیه مرحله پنجم خون، گفت به حق معاویه شش دفعه بخونش خون، به حق یزید دفعه هفتم بخونش خون، به حق مروان دفعه هشتم بخونش خون، به حق عبدالملک دفعه نهم بخونش. یکی یکی هی اسم برد. این شاعر بیچاره که نمیدونست امروز از کجا آفتابش طلوع کرده، دست این مرتبه صحیح افتاده بود، میخوند. حالا مردم هم نشستن، حالا تنها آدم باشه یه مطلبیه، مردم هم نشستن. بعد از هفته دفعه که شعرها خوند، خیلی رو شوقش گرفت، حالا شراب میخورد و شوق میگرفت اشکال نداره، اما آدم از شعر اینقدر شوقش بگیره، شوق زیادش گرفت، پاشد افتاد رو ابن عایشه. این خلیفه ممثل خدا و پیغمبر، همینه که امام حسین و موسی بن جعفر باشون جنگ کردن که از بین ببرنشون و بردنشون از بین، پاشد افتاد رو ابن عایشه، سرش بوسید، خلیفه ولید سر ابن عایشه رو بوسید، بعد پیشونیش رو بوسید، بعد چشم راستش بوسید، چشم چپش رو بوسید مقابل مردم، دهنش رو بوسید، شونش رو بوسید، گردنش رو بوسید، سینش بوسید، شکمش بوسید، دست کرد که آلتش از سنبولش در بیاره بود بوسید. گفت بهش عیبین چه کاریه میکنی؟ گفت قسم به حق من که بذار سنبول مرکب کنی کشید آلتش در رو مقابل مردم جمال بوسید، دوتا قهاشو بوسید، دوتا زانوهاشو بوسید، دوتا قدماشو بوسید. بعدم مویساد لباساش کن، حمامه و دراعه و قبا و همه رو کن، رخت او ویساد همه این لباسه شده به ابن عایشه. گفت من لباس بیاریم. یه آدم اینجوری سر حکم باشه، این اسلامی دیگه هم؟ حالا خدا و پیغمبر هیچی، مردم چی؟ شما حقیقتا یه آدم اینجوری در تاریخ قریب معاصر سراغ داری؟ این جهادهای امامو اگر نبود الان دنیا پر اینجور آدم ها بود، پر بود. حقیقتا امامای فعالیت خواهی کردن که اینا رو اینجور فکرار از بین بردن. یال نکنید حالا فکر تو دنیای خورده آزاده، این فکر مال کجاست آزاده؟ این مال امام ها وقوف کردن مقابل این ها، زدن، کشتن، اتهامشون دادن، همه چیز تو بردن. خب این الان دوستا باقی رو تو دارم. وحنا یه وقتا یه آدمی خود، حالا من یه امیر عادی هستم، یه پادشاه عادی هستم، یه کسی که میگه من خلیفه خدا و پیغمبر هستم و امیر المؤمنین هستم، اینجوری باشه اعماله. این یکی از آقایون بنی امیه و بنی العباسه. غالبشون یه قصه های عجیب دارن اصلا در سماع. اگر خدا نگاه میکنه به زوار امام حسین سببش واضحه، چون اگر امام حسین نبود ولید و یزید بود، کعبه نبود، عرفاتی نبود، مشعر و منایی نبود، حاجی نبود. امام حسین، امام حسن، حضرت امیر، موسی بن جعفر، زید بن علی بن الحسین، امام صادق، امام باقر و ایشادن مقابل اینها تا البین بردنشون خلاص شد کردن. الان تو دنیا خلاص شد این قصه. هذه جمله ان الله لماذا ينظر الى زوار الحسين قبل ان ينظر الى زوار عرفات. ناتي الى جمله ثانيه. حسنا انسان يقول حسنا هؤلاء الائمه الطاهرون وقفوا امام هؤلاء الطغاه حتى نسخوهم وأبادوهم. اليوم شنو فائدة الأئمة؟ اليوم كان ظلمة فسقة فجرة أمام الأئمة وأمام الناس، الأئمة وقفوا أمامهم حتى نسفوهم والحمد لله رب العالمين. نسفوا اليوم ماذا؟ اليوم، اليوم أقول لكم قصص ملموسة أنتم رأيتموها أو سمعتموها مكررا. لاحظوا اليوم الذاهبون إلى عرفات وإلى مكة والمدينة في السنوات السابقة، وثم يأتون هذه السنة وينقلون لنا، والذاهبون إلى كربلاء في السنوات السابقة وثم هذه السنة يأتون وينقلون لنا. اليوم نحن المسلمين نحتاج إلى أبسط واحد الإسلام، أبسط. لازم نذهب للحسين حتى نتعلم قواعد الإسلام. أبسط قواعد الإسلام نحتاج. أنا نقول أبسط قواعد الإسلام شنو؟ قول رسول الله النظافة من الإيمان، صح؟ كلكم سامعين هذا ولا؟ حتى طفل المدرسة الكبرى سامع الحديث عن رسول الله. أبسط قواعد الإيمان قول رسول الله أكرم الضيف ولو كان كافرا، سامعين ولا؟ أكرم الضيف ولو كان كافرا، أبسط قواعد الإسلام. ما صحبت اینه که امروز چه احتیاجی به امام حسین داریم؟ چرا بریم امام حسین؟ چرا بریم زیارت کنیم؟ یه وقتی ولیدی بود و یزیدی بود و عبدالملکی بود و مروانی بود و معاویه‌ای بود، محتاج بود. حالا خلاص شد دیگه. خب امام حسین و امام صادق و امام باقر اینا رو بین بردن که خلاص این کار بزن. حالا شما احتیاج دارید. ها حالا ما احتیاج داریم که بریم کربلا از امام حسین باز اسلام یاد بگیریم. من منکر این نیستم که تو مسلمان همه خیلی مسلمان هست. اما ما باید حساب این را برسیم. ببینیم آیا ما مسلمان ها به حق کوچکترین قواعد اسلام عمل میکنیم یا نمیکنیم. دو تا مثال ازتون میزنم. مثال هایی که دیدی و باز میبینید. یکی از مثال ها این است که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان نظافتون و ایمان پاکیزگی از ایمان. این امتصف قواعد اسلامه. یعنی قاعده خیلی بسیط و واضحه. قاعده دویوم با پیغمبر فرمودن آدم مهمان را اکرامش کن اگر چی کافره. یک نفری آدم آقا آمد منزلتون کافر ملحد اعتقاد به خدا نداره آمد منزلتون سن آمده منزلتون اهلا و سهلا به سرمایش نهارش میدید شامش میدید و سخت میقابونید. ما مسلمان ها محتاج میدیم به زیارت امام حسین تا هنوز این وسیطا رو یاد بگیریم. یعنی به صفحه اول یاد بگیریم. من صفحه دویوم و سوم و ثانویه و متوسطه و جامعه دید شما پیش کشم. شما همه تون وقتی حج خیلی یاد بگیریم. خیلی از این وقتی کربلا. چه کسافتی دیدید در حج کربلا هست؟ کدوم تون ندیدید؟ کثیر تعفن بوی گن تو حرم امام حسین تو مسجد حرام دیدی یا ندیدی؟ حالا فهمیدیش تو محتاج امام حسین هستی؟ هنوز ما مسلمان ها پرتی پرت حرم امام حسین که جای طهارت باید باشه جای نجاست کثافت قذارت بول رائب این نجاست ها دور حرم امام حسین فهمت میشه مکه هم این دو جای مقدسای ماست معلوم باشه کثافت نجاست تو حرم امام حسین آدم بوی نجاست میکنه تو حرم مکه آدم بوی نجاست شما من خودم شنیدم خودم دیدم هر دو جا شما هم دیدید خیلی از این این معنی اینه که ما هنوز اسلام یاد نگرفتیم هنوز محتاجیم بگیریم امام حسین اسلام ازش یاد بگیریم چرا اگر این که حرم امام حسین و مکه این دو جا دست یهودی ها بود اینجوری بود اینکه دول دورش بود و غائط و نجاست و کثافت و قذارت و دادم به تحت پاش تو نجاست برهردن به این یک ان نظافتون از ایمان اکرم و ضیف و لوکان از کافرها همه تون رفتید دیدید هم کربلا دیدید هم مکه دیدید دیده که تو حاجی ها زبارا مثل بره تو خیابونا میخوابن اینا غیب میشن؟ تو قرآن یه آیه داره سوا ان العاکف و فیه والباد کسی که مکه میره این آیه قرآن رو مراجعه به تاریخش بکنید کسی که مکه میره باید برای خونه های اهل مکه باز باشه خدا میگه خانه های اهل مکه خانه های منه اینا مهمونه منم باید وارد خونه ها بشن سوا ان والزوار لله تعالى ينامون في الشوارع وينامون في المساجد وينامون في الأجهزة هل هذا إكرامنا؟ أكرم الضيف لو كان كافرا طبقناه؟ تعليق الشاذنين؟ نأخذ من كربلاء تبودين إن خذ زحمة كشدين حقيقة حتى من يادم رئيس بلدي كربلاء يغفتي قلتم قبل 15 سال قلتم آقا ما أمال مدارين خاف بكنا وطول أسفل الله ميرد قلتم بول دارين نگذاشتن. یعنی کسانی که نوکرای یهود هستند. نگذاشتن. کل سایتن. رفقامون هستن. هیئت درست کردیم که سحن و حرم پاک بکنن. هیئت رو مطاردهش کردن. بعضیشون حبس کردن. نگذاشتن. تو باید مراکز اسلامی کثیف باشه. بیغل اینجوری دلش بخواد. تا بفهمیم ما چقدر متأخریم. تا اهانت چجوری بشیم. رضا یه میلیون آدم میره حج یه میلیون آدم میره کربلا اینا نون نمیخوان آب نمیخوان مریض خانه نمیخوان حالا در حج یه چند تا مریض خانه میفرستن صاحب فندق نمیخوان جا نمیخوان تلفن نمیخوان تلفن شما میخواد به مکی بکنید مدینه بکنید بکنید دین الان میتونید جا نمیتونید راست که کارتی میکنه قبض میکنه مکی بدی احمق پس این قبض رو سه چی و شما میخواید به نیویورک تلفن بکنید تو دقیقه بهتون میده به بیغل بخواید تلفن کنید از کویت نمیشه ممنوع هست ترکیه هست به بیغل بخواید تلفن کنید میده دقیقه بهتون میده یاده بگه ببینید چرا با امروز امام حسین هنوز میخواییم ما امام حسین میخواییم هنوز میخواییم ابتدائی یاد بگیریم ها هنوز ثانویه و متوسطه و جامعه اینا خیلی گنده بهش. نه نه ان نظافت من الایمان میخوایم از امام حسین یاد بگیریم. بریم بفهمیم که نظافت باید داشته باشه. بریم بفهمیم که بعض دقباره امام حسین مثل بره تو خیابونا نخوابه، نه بره هستن. چهار تاشون صندوق گیرشون بیاد، بقیه جان نیست. مهیا نکردی. قبل از 7 سنوات، 8 سنوات، 5 سنوات، معدی کذا، کلکم تعلمون، کلکم را از دمیشتایی که دیدید من دارم میگم، چون دیگرش که خیلیه. ملعب، آلمانی، یابان، امریکه، یورید، لعب، کرت العالم، کأس العالم، هل اشیا لمدت شهر، لمدت 15 یوم فی بلادیهی. یبنا له بنای خاص. نه خودشو کرده از مجلات میخواد آقا یه دونه بازی بکنن از دنیا بیان، یه بازی بکنن اونجا در آلمان، در یابان، در فلان جا، یه شهر درست میکنه واسه 10 روز، واسه 10 روز یه شهر درست میکنه. اما کشورهای اسلامی متأخر، متعفن، کثیف، دور، نخترهای اسرائیل. اسرائیل تو آقا شد، اسرائیل تو گتره آقا نمیشه، تو ما نوکر شدیم، ما دجل اسلام نرداشتیم، ما هم دیگه رو کشتیم، ما به هم دیگه پخش دادیم، ما هستیم. اسرائیل تو گتره آقا نمیشه تو دنیا. خدا وعده نداده به اسرائیل آقاش کنه، وعده داده به ما آقامون بکنه، اما به شرطی که حرفش بشنفیم. اوفو به عهدی، اوف به عهد کن. در قرآن این آیه دیگه، در قرآن حکیم الله تعالی یقول اوفو به عهدی، اوف به عهد. اتبعوا کلامی، انا متبع سیادتی، اجعلكم سادة العالم. نحن نحتاج الى ان نفهم مبادئ الاسلام. ما هنوز الفبه اسلام را نداریم. یه مش مفتخور دروغوی کذاب رادیوها دستشون رو دار، هرچی میخوان بگن که داخل شهر رو ببینید. یه میلیون آدم میاد کثیف، متعفن، بیجا، طولای قطره بگر دوزی آقا که برم من 100 دینار بدم فلان جا، 200 دینار بدم فلان جا، من دوزی کردم. نه هم نخواست. قبل ایام قلائل اقرأوا، قبل ايام قلائل هذا الطاق الجديد، لما صار طاق الجرائد كتبت وراجع الجرائد. الطاق لما صار هذا الطاق الجديد، الناس ارادوا ان يذهبوا الى زيارة المسيحيون. المسيحيون ارادوا ان يذهبوا الى زيارة الطاق البابا في روما. تعلمون أن كل الشركات العالمية حفظت طائراتها قيمة لأجل أن يذهب إلى زيارة الباب أكثر عدد ممكن؟ قرأتوا أم لم تقرأوا؟ أما أيام الحج طائرات كلها تفضل. يريد شخص تأتي بين الموازين دول؟ ويريد چرا ما عقبين في الدنيا وچرا أنا آغا هستم؟ آقایی سبب میخواد، عقب موندگی هم سبب میخواد. قبل از مدتی پاپ هم یه ماه قبل، کمتر از یه ماه، یه پاپ نو آمد، چون پاپ قبل سکته کرد و پاپ نو آمد، جلاد و مجلات نوشتن، همه جا نوشتن، مردم میخواستن بدن جلاد پاپ تماشاش کنن پاپ نو را. پاپ یه آدمی انتاش میشه من میمونه، بیشتر از این که نیست دیگه. یه چهار کلمه سوادی داره و انتخاباتش کردن و آقا شده، نه پیغمبر نه امام، خودشون هم مختلف هستن، نه از اولاد حضرت عیسی هستن چیز بازم برای این بیدونم نشد. تمام شرکات عالمی تیارات ارگون کردن، گفتن اینا میخواییم برن عمل مقدسی به جا بیارن. اگه تیار 100 دینار بود در وقت دیگه تا روما 80 دینارش کردن، 80 دینار بود 60 دینارش کردن، 60 دینار بود 40 دینارش کردن، درسته؟ اما ما با حج کار میکنیم؟ ما با حج همچی که ایام حج میشه تمام بلاد اسلامی، حالا میگم تمامش، اغلبش که من میدونم تیارهاشو بالا میداره 40 دینار 50 دینارش میکنه، 50 دینار 60 دینارش میکنه. بعدم 10,000 حاجی دم عبدالی دم کجا دم فروغای حدود سعودیه و کویت همه رو توقیف میکنن دو شبان روز به چه مناسبه؟ وشي إحانة بإسلام إحانة بمسلمين همي نوكرية بيجين بيشتر از النيس شرا حاجي جواز داره همه چیزش درست شده خلاص الموضوع هست رفته داره مخب بره درود بایسا درود بایسا وشي إحانة چه چی هم دیگه بیشتر از النيس از تمام ایده که وشون دانشون بپرسی چی تفسیر میکنه این حرف سرما تو گرما زن مرد کاسب تاجر موظف خانه داره بچه داره تو خانه یه زن آمد میشه من گفت که میخوام برم حج نه تو بچه کوچیک دارم این نه تو بچه کوچیک تو گذاشته داره میگه حج وقت رو دادم باید اینجا معطلش بکنه حکمت خدا رو ببینید که یهود برای اینو مسلط کرده چرا نصير الدين الطوسي قال لو أن الله فوض إلي الكون لم أزده شعرة ولا أنقصه شعرة قال لأن الله حكيم حتى في الشعرة نصير الدين الطوسي قال من اللغة الإسلامية حتي بقدر أما متعسفان بس مهم وصلنا أفضل قيمتي وساش قائل نسي دلش گفتن این که به نصر الدین الطوسی گفتن اگر خدا به تو گفت یا کن بس تو چکار میکنی؟ گفت همین جوری که هست نه یک مو زیادش میکنم نه یک مو کمش میکنم همین جور که هستن گفت چون خدا علم کله معنیشو کل اینجوری سوالی که درستش کرده حالا اسرائیل به خدا مسلط میکنه سرش همینه یک مشت کاش که نو کرد یه مش جهال آدم نمیده چه از اینا تعبیر بکنه از من آخه به شما همین قصه کوچه که در همتون دیدید به شما رسمت دید به خدا بهش برسیم چی؟ سن چی شد؟ جنگی بود وبایی بود دشمنی بود ناخوشی بود چی؟ گوتون فقط اهانت حجات اما یه اروپایی اینجور اهانت نمیشه یه دون اروپایی یه دونه 10,000 حاجی با تو صحرا شبانه روز بخواب اهانت اهانت حج اهانت خدا اهانت پیغمبر خدا همینش برای اینجور تو سرشون میزنه قطره خدا تو سر کسی میزنه قطره اینجوری نیست ما آبرو تو دنیا نداریم هی معتمر میکنیم هی جمع میشیم هی میریم هی میاییم بیعن ممثل بیگن ممثل یه حزب کوچیکی تو اسرائیل معلوم باشه چون تو اسرائیل حکومتش احزابه بیگن یک ممثل کوچیک حزبه بکنی تو احوالش خدا این رو برمفه همه مسلط کرده اون نظافتمونه اون احترام مهمانمونه این اهانتمون به خدا و پیغمبر معلوم لا تعجب من هذه الامور ابدا بالحقیقه ان الله حکیم الى ابعد الحدود اما دان که ما این حسین اسرائیل آقامونه از آقای اسرائیل در نمیره مادامی که ما این هستیم حالا انشاءالله یه چند روز دیگه یه نفر دیگه اگر اینجوری موندیم یه نفر دیگه رو خدا بر ما مسلط میکنه چون ما هاست وفاق نداریم آدم هایی که حرف خدا و پیغمبر را زیر پا لفت میکنن اینا استحقاق نکنن که خدا و پیغمبر آقاشون باشه استحقاق دارن موشیدیان و بیگن و کارتر و اینا آقاشون باشه شما الان یه نوکری دارید که منظرتون خیلی حرف شما و خیلی مرتب خیلی موفق میگید آقا بیا از من سوال کنه استشاره کنه یه نوکری دارید نفهم و احمق و دور حوصله صحبت باهاش ندارید میگید تو از این نوکری دیگه بپرس نحن بحاجه الى الرواح الى کربلا حتی نتعلم من الحسین اب سفق وعد الایمان ما محتاج امام حسینیم هنوز ما محتاج امام حسین هستیم، محتاج امام صادقی، محتاج حضرت امیر هستیم. هر وقت شما را که کربلا دیدید، تمام زبار در بیوت و فنادق هستند. نظافت مراعات شده، قبلی که نظافت تو یه دونه ملعن مراعات میشه، بیشتر این خیلی ها وقتی رفتید حج، تمام حجاج محترم هست. وقتی رفتید حج، تمام تیارات ارزونتر کرده. تمام اجناس ارزونتر شده للحجاج اون روز بدانید که خدا به ما میگه شما از زیر بار اسرائیل دارید در میایید اما اخانا و فضاحا و لا جمال لا نظافه لا احترام الضيف لا احترام الحجاج هذا اعلموا انه يوم على يوم احوال اسوء. لذا ان يأتي من الاخوان ان شاء الله تعالى الذين ذهبوا الى الحج حفظهم الله تعالى وارجعهم بسلام، والذين لم يذهبوا الى الحج يهتموا للذهاب لكربلاء. این کسانی که حج نرفتند و نتوانستند ان شاء الله اهتمام بکنند برن کربلا، که تو روایت داره اگر روز عرفات در کربلا بودید خدا اول به شما نگاه میکنه بعد به زدبار خودش در عرفات. و نسال الله توفیق به ما یحب و ما یحب.